some familiar place. I'm greeted by a stranger, a man without a face. He said, son, do you remember? Do you even know your name? Then he shined a light into my eyes. He said, take this for the pain. Que bé que sona el nou treball de Dream Theater. Promet bastant. Jo el vaig escoltar perquè tenia ahí un post al nostre amic Sergi. Ja ves. Tenia un post que posava, bueno, estoy escuchando Dream Theater. Li hem d'agrair la seva col·laboració per deixar-nos aquest tema de l'àlbum Black Clouds and Silver Lining, que sortirà el proper 22 de juny. Promet bastant. Aquí... Molta tralla, perquè comença amb una tralla tremenda. És impressionant, aquest A Nightmare to Remember. Teniu alguna pesadilla per recordar? No. La del gato negro. Varias, pues no las quiero recordar. Claro, es que era mal rollo, eso consiste. Coña. En eso consiste. En intentar oblidar-les, no? Exacte. Ens quedem amb altres somnis, cochinos. Aquests sí que es poden recordar, Recordar i fer realitat. Pues sí. Ai, que cochinos que sou. Joder, és que de veritat, Bueno, va, doncs si abans comentàvem que el nostre company Marc ens havia fet una recomanació al tema de All That Remains, el Six, que hem escoltat a la primera hora, doncs ens ha fet una petició, també. També. I dic, bueno, va, doncs la posem, no? I en tenim diverses, de peticions, ho hem de dir. Sí, tenim diverses peticions, les anirem posant a poc a poc. Onda, que no queda temps per fer el programa. Si no, un dia farem especial peticions. Que ja ho vam fer. Ja ho vam fer. Pel 50 calimetres, però bueno, un dia d'aquests, no te digo jo, perquè... Un programa que caigui entre no, els quatre. No, perquè pròximament tenim la quedada de l'Arcàngel. Sí, aquest dissabte quemamos Barcelona. I suposo que d'aquí podem treure un especial. Si la gent s'anima... Un? O un parell. O dos o tres, ja t'ho dic jo, aquella gent. Encantat. Bueno, si la gent s'anima i ens diuen... algun temilla o alguna coseta, el posarem, farem un especial. I també hem de dir que encara n'hi han pendents al mes, el mail està allà i les posarem en properes setmanes. Les posarem totes. Ui, tranquilos, no tengáis paciencia. Ai, bueno, tened paciencia. Perdón, se me ha trabucado la lengua. No me quedaba la frase y digo, no tengáis paciencia, ¿sabes? Matarnos. Matarnos. Venir a por nosotros. Som de Barcelona, ho tindrem una mica difícil per trobar-nos, Però bé. Doncs com dèiem, un tema que ens ha demanat el nostre company Marc, de Gamma Ray, ens anem una mica enrere, Estàvem amb novetats, però no. Tornem a l'any 93. Però els Gamma Ray són una mica també antigüets, Bueno, tenen temes nous. Tenen àlbums nous, però ens anem fins al Insanity and Genius de l'any 93, i això és Last Before the Storm. We'll be right back. Last Before the Storm, dels Gamma Ray. Sonava molt bé, tio. Impressionant. Sonava molt clàssic. Molt. No? I això que tenen... Bueno, és que tenen els seus anyets, tenen que sonar una mica clàssics. Sí, home, aquest tema és del 93, per tant, vol dir que té 16 anys. Sí, sí. A més, sí, el guitarrista, ja comencem el guitarrista és un viejo ja... Banda clàssica, per tant, és que és puro heavy metal, saps? Exacte. Es diu el verdadero heavy metal. I ara, que la que ve ara també, déu-n'hi-do, tio. Volíem una mica de canya, doncs pues, Tom Slayer. Preparados para la guerra? Yes, sí, tio. We can assemble, wow, assemble. Slayer. Tumble burial. Déu-n'hi-do, eh? És la llet. És brutal. És mal, és que després del Raining Blood, que vam escoltar fa temps, després de... Bueno, vam escoltar un parell de temes. Angel of Dead. Angel of Dead. També vam escoltar-lo. Necessitava més la llet. Que brutals. Que brutals que són aquests. Sí, sí, sí. Anem amb uns que... Vinga, novetat. Sí? Novetat de... novetat d'aquest any. M'agrada molt el nom del nou disc de Revolution Renaissance. El grupet del guitarrista Timo Tolki, ex-Stratovarius. M'agrada molt perquè es diu Age of Aquarius. Aquarius! I després... Jo m'imaginava que farien alguna versioneta d'aquestes. I després també posarem d'aquí a poc un nou tema del nou disc d'Stratovarius. Sí, quan el tinguem disponible. Quan el tinguem disponible, el que sí que el posarem. Que, el bueno, que tenim sí que disponible, ha, has posat el vídeo. El vídeo, el que sí que podeu veure a calimetal.blogspot.com o a YouTube, però bueno, jo recomano que ja que estem, entreu al blog i tal, doncs allà sí que podeu el tracklist definitiu del nou disc d'Stratovarius, que es dirà Polaris, sortirà d'aquí ben poc, i teniu el vídeo del primer single oficial, o sigui que... I pinta molt bé, eh? Ojo, sí, que el Cotipelto ha pillat les riendes del grupo. I ojo, que pinta molt bé el nou treball d'Stratovarius. Però ara no estem parlant d'aquest grup, sinó que estem parlant del nou de Timo Tolki, que per fi ja té una formació estable per gravar en estudi. Timo Tolki, evidentment, segueix a la guitarra. Tenim el Gus Monsanto com a vocalista. Gus Monsanto? Sí. Aquest d'on ha sortit? Aquest, de casa seva ha sortit, tio. A veure, no és d'algun altre grup ni res d'això, no? És possible, no ho sé, però no conec la seva vida, tio. No sóc veí seu, no sóc amic seu, no... Pues debería. Ja ho buscarem, tio. Ja li escriuré una carta i li diré, envia'm la teva biografia. Exacto. Bueno, a la bateria tenim el Bruno Agra, els teclats el Mike Kalilov i el baix a Justin Biggs. Justin Biggs. Jo espero que el Timo... No del Timo. No torni a... No sé, perquè té problemetes aquest home. Sí. Té una mica problemes. Jo només et diré. Coco. He escoltat part del Revolution Renaissance, aquest nou Age of Aquarius, i el trobo fluixet, eh? Sí? Jo és que després de sortir d'un gran grup... Anem a fer de Rafa. 4 sobre 10. 4 sobre 10. Jo li poso un 4. No. Jo, ara, quan acabi el tema... T'ho dic. M'ho dius, no? Sí. Vinga, de moment, Into the Future. Into the Future. Però, Joan, et vull sentir. Opinió. Tens raó. Són una mica fluixos i sonen molt Stratovarius. Sí. Perquè jo crec que aquest home, vale, després d'haver sortit Stratovarius, que es va portar uns anyets, li costarà un parell d'àlbums en trobar el seu estil. Però aquest és el segon que han tret de moment. Primer va treure el New Era, sí, que aquest... era com s'havia de dir. Sí. Bueno, de fet, com s'havia de dir, el següent àlbum de Stratovarius era Revolution Renaissance, va quedar el nom, va treure un... El New Era. El New Era, juntament amb vocalistes de renom, entre ells el de Ed Guy, el Tobias Sammet, sí, i molts altres, que va funcionar, i crec jo que aquell sí que és un bon àlbum. Aquest sí, però aquest és més semblant a Stratovarius. Aquest és molt, molt relax, i al contrari, el que passa amb el senzill que hem vist al vídeo de Stratovarius, que és supercanyer. També depèn molt dels músics que agafi, perquè els músics de Stratovarius pues, tenen el seu, o sigui, la seva cosa, la bateria, el cantant, tots, vale? I aquests pues, a lo millor no són de tanta canya. Saps? No sé. Potser són més relajadillos. Són més relajadillos, que... el bateria, tal... Són idees, suposo que són idees que té ell al cap de fer un disc... Bueno, voy a hacer un disco en solitario. És com quan vocalista ara... i diu, voy a hacer un disco en solitario. Però ara, segons diuen, ja s'han format com a banda. O sigui, ara aquests, el Gusmo Santo, el Bruno Agra, el Michael Ilov i el Vix, ja són la per seva exemple, nova banda. O sigui, ja el Borland... que s'hagi agafat 3 o 4 músics i hagi dit, anem a fer un disc. El West Borland? El de Limp Bizkit? Sí, West va treure Borland. Un projecte en paral·lel. El tio, amb Limp Bizkit, la canya, però després, en paral·lel, era jazz. O sigui... Bueno, clar, però... Era un parell de grups raros. Però aquí estem dient que Timo Tolkis seguiria més o menys en la mateixa tònica. Sí, bueno, ja no sortint del heavy, és el que ha fet. Però és que a mi aquest temilla m'ha sonat més a... Està gran, ja. A Popero, que... Està gran, una altra cosa, eh? Que serien los 40, 24. Bueno. Bueno, voleu un grup canyerillo, també? Sí, tio, va. Sempre queremos canya, sempre volem, no? Canya. Fota-li. Doncs sí, escoltar... nena... Jo sóc un tio, de moment. Bueno, I la veu no em falla, però quan em falla se'm posa més greu. Això solo sabemos los que estamos en esta sala. Pues ja està. Evil Masquerade. No els hem escoltat mai. Bueno, però... Bueno, no els hem escoltat mai aquí, els hem escoltat a casa per triar el tema que us posem, no? Ens va agradar aquest disc. Ens va agradar moltíssim. El disc m'agrada el nom. Sí, bueno, com una cançó de Metallica, mira, per on. O com el principi o final de les pel·lícules. Un Fade to Black, sisplau. Fade to Black. Fundido Negro. Fundido Negro. Doncs, de moment, per descobrir aquest nou grup i escoltar-lo, escoltem In a Dungeon Close to Hell. In a Dungeon Close to Hell. Impressionant aquest nou grup, eh? Evil Masquerade. Mira, no m'ha escoltat mai, però a mi m'ha agradat. Però jo crec que escoltarem més cosetes d'ells, eh? Sí, sí, sí, sona molt bé, sona molt bé. D'aquí ben poc. Canyero, la ritme que tenen, els rits que tenen són potents. Sí, sí, són sí, potents i tant, tots. I tant. I la veu està prou, sí, eh? Quadra bastant. M'agrada més que el de Revolution Renaissance. Sí, sí, a mi també. Què sí, vols sí, que et digui? Sí, sí, sí. Mira, va, li posarem un... 7 de 10? Sí, és un 6. Un 6. No, un 7, un 7, jo 7, sí, un 7. Vale, però... Per ser com a grupo novel. Com a grupo novel. Bueno, vale, aceptamos barco. Damos 7. No, no, a veure, si el DGM que vam posar la setmana passada li donaven un 6, a mi em va agradar més l'altre. Sí? Sí. Bueno, pues tu habitación, yo digo un 7, tú tienes un 6. Tú a lo tuyo. Un 6 y mig. ¿Quién eres tú, perdona? ¿Quién eres tú, perdón? Director del programa, ah, a la puta calle. Vale. ¡Te he pedido! Pues me llevo... Gato, porque pido follo cuando quiera. Me llevo un papel. Respira, respira, que estic, que estem, estem fatal, tio. Sí, sí. Jo tinc la veu que... Tengo los pechos. Força, Barça. Sí, d'això és, d'això és. Doncs més novetats, més novetats. Un àlbum que es diu Thor, com el déu del tro. Però no sonen així, no? Ja t'ho dic ara. No. La, la, la, no. Tampoc. Fem un entremig, fem un entremig. I ara amb aquest, Utgard, False Game, sonen així. We'll be right back. Això era Utgard dels Wizard. I són canyeros, eh? Power Metal des d'Alemanya. Utgard significa false games? Juegos no, falsos en no alemany? Pot ser? No. Com estan entre parèntesis i tal. Sí, no, a veure, és així com l'han escrit en el seu, seu llibreto i tal, però no sé ben bé si vol dir... jocs falsos o què, Utgard? No tinc ni idea, la veritat. Cap problema, et perdono la vida. Perquè l'alemany no el domino. No, encara no? No, tio, així com el finlandès, japonès i coses d'aquesta. Sí, tio, l'alemany no sé per què. I l'anglès tampoc, eh? Jo el castellà, espanyol... I poco más. Y algo de gallego. I abans que no havíem dit res dels Evil Masquerade, m'ha fet molta gràcia quan ho he trobat ara a la nostra pàgina oficial, que posa Danish Theatrical Metal, o sigui, un grup danès de metal teatral. Teatrero. Com el Chelsea. Polles posat. Teatrero, que són una teatrera. Cosa que ara, última hora, vas hablar de futbol, no? Era power i tira que te vas. Tinc moltes coses aquí. I de power en power i de novetat a novetat, sí? Perquè ens anem fins a Finlàndia, ara sí, Celesti. Impressionant aquest grup, molt bo. Euphoric Dream. Jo el recomano. Gran paraula pel nou Vendetta. Treball. I aquest somni eufòric, Euphoric Dream. Començàvem parlant de malsons a la segona hora. No, i el que puc aconseguir al Barça. Del disc, i acabem amb eufòria. Del disc Vendetta del 2009. Som-hi. Yeah, for it. impressionant també aquest prog metal i... Sona molt bé, sona aquestes últimes metal. Quatre cançons, tio, que hem escoltat. Brutals, eh? Sí. Brutals, brutals. Va, hem... ja acabem encara millor, eh? Sí, i tant. No, va, acabem amb... Us hem de dir que... Per tots aquells que estigueu esperant el programa per internet, ens haurem d'esperar una mica, perquè aquí encara estem sota mínims. Però de moment ens podeu escoltar per aquí. És culpa nostra, és culpa del PC que ha petat. Exacte. No sé, què hi farem? Què hi farem? Aceptamos donaciones de ordenadores, de lo que queráis. Sí, de lo que sigui. Però nosaltres anirem marxant amb una proposta que ens va fer la setmana passada. El nostre company Marc avui no hi és, per tant, li dediquem aquest moment. El moment friki. L'altre dia estàvem parlant del senyor Brian Hugh. Sí. Warner. Brian Hugh Warner. Exacte. Ahí. A mí lo de Hugh no me sonaba más lo de Warner, ¿sabes? Brian Warner, Marilyn Manson, el friki de frikis. Sí, a mí no m'agrada, però s'ha de reconèixer que té cançons té que... Té cançons que estan molt xules. Té cançons que les borda. O sigui, té cançonetes. Home, aquesta... El vídeo és brutal. El videoclip és molt bo, ja està penjat. I com sol passar, a vegades una cover d'una original és millor. La cover d'un cover de l'original. L'original és de l'any no sé quan, però 60 i pico potser, del... Sí. De l'Ed no sé què. Cap als 80, el Soft Cell van fer la versió... I ara portem la banda sonora de Not Another Teen Movie. Una estúpida pel·lícula americana. Una estúpida pel·lícula. Amb el senyor Marilyn Manson, que ens interpreta Tainted Love. Tan. I el videoclip molt, molt recomanable. Jo ja us dic, calimetal.blogspot.com, mireu el videoclip, que val moltíssim la pena. Ens despedim amb ell, Joan, fins la setmana vinent. Cap a Roma. Nando, fins la setmana vinent. A tots vosaltres, també, fins la setmana vinent. I, bueno, a vosaltres dos i a molts altres ens trobem el dissabte. Dissabte la liarem. Que a veure què passa. Ens ho passarem bé, jo espero que sí. A veure què passa a Barcelona. Marilyn Manson, Tainted Love, bona nit. Apadeu. Apadeu.